صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے چھانتا تھا, آپ کی خدمت کے لیے, آپ کی نصرت کے لیے, جی ہاں, آپ کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے. اس لیے ان کے اندر خاص صفتیں تھیں. جی ہاں, حضرت مولانا نے یہ کتاب لکھی ہے تاکہ لوگوں کے سامنے یہ زندگی آ جائے. جی ہاں, صحابہ کرام کی, پھر ان کے کام کا طریقہ یہ آ جائے. تو پہلے یہ پہلا حصہ ہے حیات صحابہ کا, اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں, صحابہ کی صفات ہیں, اور طریقہ کار بھی ہے کہ کام کرنے کا کیا طریقہ ہے. پہلی جگہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سمجھا رہے ہیں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال ان اللہ نظر فی قلوب العباد فاختار محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فبعثه برسالته وانتخبه بعلمه ثم نظر في قلوب الناس بعده فاختار الله له اصحابا وجعلهم انصار دينه ووزراء نبيه فما رآه المؤمنون حسنا فهو حسن وما رآه المؤمنون فسيئا فهو عند الله قبيح. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال من كان مستنا فليستن بمن قد مات اولئك اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا خير هذه الامه ابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تكلفا قوم اختارهم الله تعالى لصحبه نبيه ولنقل دينه فتشبهوا باخلاقهم وذرائعهم فهم اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا على الهدى المستقيم والله رب الكعبه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال انتم اكثر صياما واكثر صلاه واكثر اجتهادا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم كانوا خيرا منكم. قالوا لما يا ابا عبد الرحمن؟ قال هم كانوا ازهد في الدنيا واغلب في الاخره. یہ ان کی خصوصیت بتائیے. تو اپنے ٹائم سے مسعود رضی اللہ تعالیٰ نوریہ فکر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نظر ڈالی بندوں کے قلوب پر, بندوں کے قلوب پر نظر ڈال کر کے پھر اس میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کیا. اپنے اپنے رسالت کے لیے, ندی بنانے کے لیے اور اپنا علم دینے کے لیے. پھر اس کے بعد اللہ نے نظر ڈالی لوگوں کے دلوں پر, تو پھر لوگوں میں سے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھانٹا اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دین کا مددگار بنایا اور اپنے نبی کے وزیر بنایا یا مشیر بنایا. اس لیے یہ حضرات کی زندگی جو ہے ایک خاص معیار کی ہو گئی. تو فرماتے ہیں یہ مومنین لوگ ہیں, یہ جس کو اچھا سمجھے وہ اچھا, یہ جس کو برا سمجھے وہ برا, ایک زندگی ان کی معیاری ہو گئی. ایک روایت میں ہے ابن عمر فرماتے ہیں کہ جو تم میں سے کسی طریقے پر چلنا چاہے تو وہ ان لوگوں کے طریقے پر چلے جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ایک صحابہ جو دنیا سے گئے ہیں, صحابہ ان کی زندگی پر چلے گی جو مر گئے ہیں, کیونکہ زندہ آدمی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. کسی بھی زندگی کا تو بس پتہ نہیں کل کو کیا کر ڈالے. وہاں سنا تھا مانا سب سے بغا, ہاں کل کو کیا کر ڈالے, کسی کو لڑ پڑے کیا کر. تو کوئی بھی زندہ جو ہے وہ خطرے سے خالی نہیں ہے. اس کے ساتھ جو مر گئے ہیں نا ان کے ہاتھ میں بتاؤ, اور وہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور وہ یہ حضرات کی سنت کے بہترین لوگوں میں سے تھے. کہ ان میں کیا خوبیاں تھیں؟ فرمایا کہ اثر رہا بولو بن, یہ اپنے دلوں کے دیوار سے بہت پاک تھے, یہ ان کے دل کو پرسے اتفاق سے, شرک سے, دنیا کی محبت سے، افراد سے، ریا سے، ان تمام چیزوں سے ان کے دل پاک تھا. اگر رہا بڑوں بن وہاں کا علم فوجی حضرات اپنے علم میں بہت گہرے تھے. ہاں ان کے علوم بہت گہرے. ہمیں چارا نہیں کہ ہمیں دعوت لے کر پھر رہے ہیں اور علم سے مناسبت نہیں ہے. حالانکہ تیسرا نمبر بھی رکھ رکھا ہے ایک مسجد کے نام سے. ہاں لیکن اس کو تو بیچاری کو سائڈ پر کر دیا علم و ذکر کو. جی ہاں حالانکہ علم و ذکر کی دین میں ایسی ضرورت ہے جو زمین کو پکڑنے کی ضرورت ہے. کوئی نہیں بغیر پکڑ کے دس کی پٹری ہو گئی تو وہ ڈھیر ہو جائے گی. ایسی زندگی بغیر علم و ذکر کے ڈھیر ہے. جی ہاں علم و ذکر پر زندگی ڈالی گئی ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ جو عام کو ہے علم حضرات اپنے علم میں بہت گہرے تھے. کوئی بھی صحابی ہماری طرح جاری نہیں ملے گا. اس کو فضائل بھی معلوم ہے مسائل بھی معلوم ہے. ہاں تو اس نے کہا جی حضرات اپنے علم میں بہت گہرے تھے اور ان میں تکلفات اور بناوٹ بہت کم تھی. اسے وہ پاک تھے. کوئی بناوٹ نہیں، کوئی تکلف نہیں. اور فرمایا کہ وہ ایک قوم تھی، ایک جماعت تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا تھا اور پسند کر لیا. اسی طرح اپنے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے ان کو چھانٹا تھا. اس لیے فرماتے ہیں کہ تم لوگ ان کے اخلاق کے مشابہ اپنے اندر اخلاق پیدا کرو اور ان کے طریقوں کا اتباع کرو. کیوں کہ یہ حضرات جو ہے اصحاب محمد ہیں اور یہ بالکل سیدھے راستے پر تھے. اور یہ بات میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں. ہاں یہ کہا. اور ابن مسعود یہ فرماتے تھے اپنے اصحاب سے یعنی تابعین سے کہ بے شک تم لوگ بہت روزے رکھنے والے ہو، بہت عبادت کرنے والے ہو، بہت محنت کرنے والے ہو. کیونکہ تابعین میں یہ ذوق پیدا ہو گیا تھا. یہ ایشان کے بدلوں سے پتہ پڑا کرتے تھے. جی ہاں اس کا اقرار کر رہے ہیں ابن مسعود کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہاری عبادتیں اور تمہاری مجاہدیں بہت زیادہ ہیں اپنے شاعروں سے کہ تم اپنے روزوں میں، اپنی عبادتوں میں، اپنی نمازوں میں بہت زیادہ ہو، اپنی محنتوں میں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ. لیکن وہ لوگ پھر بھی تم سے بہتر. تو انہوں نے کہا وہ بہتر والی بات کیا ہے، امتیازی صفت کیا ہے ان کی؟ تو کہا کہ ان کی امتیازی صفت یہ ہے کہ وہ دنیا کے بارے میں بے رغبت تھے. ان کو دنیا کی رغبت شوق نہیں. اور آخرت کے بارے میں کہ وہ آخرت کے بارے میں بڑے رغبت والے، بڑے شوق والے. اس لیے انہوں نے آخرت کو اپنی زندگی کا اصلی کام بنایا. اپنی رغبت آخرت کے ساتھ جوڑی اور اپنے آخرت کے لیے تیار کی. تو یہ صحابہ کرام کی صفات ہے جو یہاں بیان کی گئی ہے تاکہ لوگ اس کا اتباع کریں. اس لیے یہ کتاب لکھی بھی گئی ہے. وہ فرماتے تھے کہ جو کچھ مجھے کہنا تھا وہ میں نے اس کتاب میں لکھ دیا ہے. محمد کو کیا کہنا ہے، کیا بتانا ہے، وہ میں نے اس کتاب میں لکھ دیا ہے. اس لیے یہ کتاب جو ہے ہمارے کام کے لیے بڑی رہبر ہے. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم ارنا الحق حقا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد. Thank you.